او حرام دی علی قریه کین پر هغه کلی باندې اهلک نه چې موږ هلاکړی وی هدا کلی دا د کلی سره نو موږ هغه اهل د کلی په جیر د کلی خو دا کوڅو دیوالو ته وینو دا خو نه یادی علی پاک چې هغه اهلاک موږ د دې کړی یا په عذاب هلاک سی یا به عذاب چې وعده یې پر خو چې ارڅوک هلاک سی پر دې حرام ده کوم خبره چې انهم به شک دی بنو لا یرجعون ما تنرا ګرځي د حساب او د کتاب د فار بالکل خامخاره ترا ګرځي نو دا د کوم خبره تایید وکي په هغه درونی ویم آیات کې مال ته ذکر شي وو کلن الینا راجعون ول دغه ټول خلک چې دیو مشتر رجوع کوي بیا هغه خبره وکړه چې معنا دا حرام ده چې دی بنه راګرځي بلکې خامه خبره ته راځي څنګه به راځي حتی تر دې درجه اذا هغه وخت فتحت چې خلاص شي یأجوج و مأجوج دا یأجوج و مأجوج را خلاص شي تر دغه یأجوج و مأجوج د مخ نو هم دلته هغه صد اغه د چلی بنسی او اغز القرنین قسام مخ کې چیرې رسول چې هغه هغه بند ته یش مراجز نه هغه بند چې هغه بند را مات شي هغه را خلاص شي نو حتی تر دې درجه پر اذا هغه وخت فتحت شرا خلاص معنا ی اجوج و ماجوج د د یاجوج ماجوج د وی قبیلې د انسانانو د قسمه څخه د آدم علی صلوات و سلام معنا د نسل څخه دي نو چې دغه را مات شي پر د خلکو باندې هغه بنګ یادی هغه را خلاص او څه ذکر کړی یاجوج ماجوج فتحت شرا خلاص یاجوج ماجوج نو دی خو نه را خلاص دی خو سم خلاص شي خو هغه بنګ و مختدی چې هغه بنګ را مات شرا خلاص نو چې دیر اخلاص شو په دې حال کې چې هم دی به دغه یا جوج ما جوج به من کل حد بین د ارل وړي څخه یعنی سلون راز غستون کی نسل و دغه ته وای چې د لوړي څخه سره راځي باره به اختیار دې ځنی وس غستل شي ان موږ را به دون کی د لوړي څخه چې وبره لکه د خوراکي ز راز غلي ا دانو چې انسانانو سره د غرکان او باره په خپل سر راوز غلي سره چې افسلا به یې ځ درکم نو یعنی سلون په چابکی سره راز غستون کی را به دون کی د لوړی خواڅه ځکه خو بره دره کم څه د لاندې خو ګرځ دی وندسي دا نو سړی چې وای ولارج هغه د لوړی خوا د لاندې نو کې مرمی ر سړی شو دغه سره وځي دی دوه نه ډیر د غرو د لوړو د غونډې د خوا د ګرد ځکه د پر سر سره واخلي دوه نه ډیر نسل دی نو حدد دا و د لوړی غونډې ته ویل کیږي هغه یو سړی چې ګای ګای املاک د کور پر اخته لیکه تسلې د لمجه کوزه پښته بولې چې دی نه املاک دلته بوک ځای لري هغه تم احداب وای احداب معنا دا چې د املای د بوک د لکه غونډې نو حدب دا د ذکر سوی دی و هم دیب من کل حدب د ار لوړی غونډې وغره څخه یې نشلون چا بکراتلون کی معنا راز غستون کی به لکره به یې چې دا غره کم بی وقت رب دانو څه وخت کیږي دغه د یاجوج ماجوج خروج وای د عیسی علی السلام تر نزول ورسته کیږي چې حضرت عیسی علی السلام را نازل سي د اسمانو څخه بیر تر راسي ورسته بره بیا دغه نسل راځي وجه نس کیده وقت رب او را نجدي سي الوعد الحق هغه وعده چې هغه حق ورشته ده هغه هغه د قیامت د ورځې د حساب د کتاب وعده الله کړی ده الله وایي دغه وعده ده د حساب د کتاب دغه مرنجیس د قیامت ورځ ده یاجوج ماجوج خو هغه ورنږدې علامه ده چې دا را لپاره خو هغه بخیب سره نږدې اسول واقترب او را نږدې سي الوعد الحق هغه حق وعده چې د قیامت د ورځې حساب او کتاب دی هغه مرنجیس نو بره به څنګه اجمال تر دې درجه خامخا دی برازي فاذا نو ناب برهيه شان د هیه دا چې دی دا د قصې ترجمه مشکو د هو زمیر چې راسي شانیه بولی د هیه زمیر چې راسي د قصې بولی هغه ورسته نو بره بیان راځي فیضا ناب بر هیه قصه بنو دار کمی قصه به د سې څنګه بسی شاخصتون شروع ډوری دی به ابصار او سترګي الذين د اخ خلق کفر او چې دی کافران سي چې دغه نو بره مر تر دې درجه خامخا دی راځي چې دغه سی به پرود سترګ راسي وب دریږي چې دا موږ ول پر د حرامه د چنه به راځي بلکې راځي به څنګه بسی دغه سی بسی مګر واغه وخت نو الا وشوي چې د فرمایش نه کیږي چې کله زره ژوند کیږي چې چه مراله چه مغه دی الله پاکي نقشه یې ذکر کړل او بل یو هغه وخت چې رانیږي سی بار نو دی د قبر سره پورت سی د حساب کتاب وخت ورته راسي فیذا ناب بر به یی قصه داد شاخصتون ریډی ریډی بوي ابصار واسترګ الذین د هغه خلکو کفرو چې دی کافران سی او استرګ به دغه رقم داسې ام بل وړ خواته نیولې ام به غټ راخته کیږي وای به سره کم دوام او د ترسه یا ویلنا ای هلاکت از موږ ای کم بختی از موږ قد کنا فی غفله من هذا قد فتاقق سره کنا مشخو فی غفله په غفلتونه خبر کیا کی من هذا دغه موږ خلاکه په دې کې ریلا واچ د شورا زم راځي